राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सामान्य बात पूछी है कि बाल्टी में पहले गंगा जल डाल के फिर दूसरा पानी डाले या पानी के अंदर गंगा जल डाले? पानी के अंदर गंगा जी में, गंगा जल में नहीं डाले, पानी में गंगा जल डाले। ये बोलो क्या सुना मैं, ये जो कागज बांटा है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। जिसमें वे लाल शाही में लिखा हुआ है वो वचन मिलिया है, एक बार ही कहना है, अभ्यास नहीं है इसमें, एक बार कह दिया बस। कन्या एक बार दी जाती है, पटवारा आपर में एक बार ही होता है, साधु एक बारी होता है, गोद एक बारी रहता है। जो एक बार ही भगवान का हूं मैं, मेरे भगवान, बस दो बार की जरूरत नहीं। क्या माँ को दो बार मैं मानते हो, क्या पिताजी को दो बार तीन बार मानते हो, क्या अपने स्त्री को दो तीन बार मानते हो, क्या अपने बेटे को भी दो तीन चार बार कहते नहीं मानते हो? सब एक बार ही मान लेते हैं, वो मान लिया मान लिया मान ही लिया बस। दोनों कौन पकड़ लिया उसे, अब दोनों करे किन बात छोटा बढ़ते वो छोटे बोरे दोनों तो बात टूट गई, रुपया फिर गया तो लक्ष्मण का बैठा हुआ आदमी है। अरे क्या है, क्या क्या है, वो कह रहे की सुनो की जरूरत नहीं, साधु हो गया एक बार होता है, दो चार पांच बार होता है, गोद जाने वाला एक बार ही होता है, दो चार पांच बार होता है। ऐसी सरल बात, बढ़िया बात भैया, हमारे को नहीं है। एक बार शरण हृदय से दृढ़तापूर्वक ये बात मान लो, स्वीकार कर, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है हम तो भगवान हो गए, भगवान के थे ही, भगवान के नए नहीं हुए, भूल गए, भूल मिट गई, बस हम भगवान के हैं। बात इतिज है, इतिज इनमें ही बात कहते, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे अपने। ऐसी बात में यही कहना है कि शरीर और संसार साथ रहेगा नहीं, अरे भगवान से तो साथ रहेगा, इतनी बात तो है, और क्या बताओ। भगवान कभी दूर होंगे नहीं किसी से भी, पापी से पापी अन्यायी से अन्यायी भी हो, मनुष्य की हत्या करना तो भगवान उनसे दूर नहीं होंगे, भगवान दूर होंगे नहीं, भगवान हमारे साथ में है। अरे मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, सच्ची बात, सीधी बात, सरल बात। ये स्वीकार कर लो, बहुत बढ़िया बात बताई। कल गया, कल सब आ जाएगा, सुनिए कमी रहेगी ना भाइयों को देने में, आ जाएगा। मेरे को स्वीकार करना, केवल स्वीकार। माँ को दो चार बार मान पड़ी, माँ कह दे, माँ है मैं, मारी पूजनी है, माँ है मारी पूजनी, मारी माँ है, मस्त हमारी माँ है। तो भगवान में दो बार जाना पड़ा, भगवान में दो बार क्या गए, भगवान कहो भगवान मारे, इसे खुलासा कर दिया कि भगवान संग छोड़ेगा ही नहीं, और शरीर और संसार साथ रहेगा ही नहीं किसी के। कितनी दामी बात बताइए, कितनी दामी, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा, रहा किसी के साथ बताओ, संसार में ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं आपको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, स्वीकृति मात्र से सब ठीक हो जाएगा। स्वीकृति मात्र से बस, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, सब काम पूरा जागृति में। इसका खुलासा है कि शरीर संसार के साथ रहेगा नहीं, और भगवान कभी साथ छोड़ेगा नहीं। ये बात बताइए, बात तो वही है, मैं भगवान का, भगवान मेरे। अरे बाप के बिना बेटा आया कहाँ से, परम पिता परमेश्वर के हम संतान है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशी, ये चेतन अमर सहज सुखराशी स्वाभाविक है, सत्य ही शुभ है। भगवान के ही गुण बाप के गुण बाप बेटे माते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। एक बात मेरे मन में आती है, आप माने चाहे न माने, आपकी मर्जी, पर ये बात मिली है बहुत विशेष था, ये मिलती नहीं है बात। अरे भगवान का हूं मैं, संपूर्ण जीव मात्र भगवान का है, तो भगवान के नाते सब आदरणीय है। अब हूं कासू बैर करूं, भगवान कहते हूँ घट घट हूँ पेरू, घट घट मैं ही हूँ, सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक हूँ बहुत श्याम, एक ही में बहुत हो गया, वही हूँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मत परतरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं, पर तरम का तरम तम तम का जरूर नहीं, पर तरम गया, पर तमम कहना सबसे उत्तम है। अरे पर तरम कहते दूसरे रह ही नहीं, मतलब पर तरम नान्यत, पर है ही नहीं, पर है ही नहीं, तर बहुत लगा जाए, पर तरम नान्यत, भगवान है, भगवान है, भगवान बहुत जरूरी। हजारों जन्मों के बाद जो चीज पैदा होती है प्राप्त होती है वो प्राप्त एक बार कर लिया, एक बार श्रद्धापूर्वक, एक बार श्रद्धापूर्वक और दृढ़तापूर्वक कहो, श्रद्धा से हृदय से सरल हृदय से कभी हम भगवान के बात सदा ही पहले से ही भूल मिटी, भूल नई बात उसने नहीं कुछ नहीं है, भूल मिट गई, नया कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो वो भगवान ने विशेष कृपा हुई है, भगवान का ये विशेष अनुग्रह है, विशेष कृपा है। एक भगत है जो घबरा गया, भगवान से कहा, भगवान के मन में ही और बात, क्या तू मांग कुछ था तू कह दे, वो समझ आई थी। भगवान चाहते थे इतना ही मैं आपका हूं, इतना ही चाहते मैं तू कह दे, मना कहते चाहते इतना ही मैं आपका हूं, मुझे आकर भाई थी। आप अपने घर बैठे आगे भगवान है, हमने भगवान मारे आज चेतावनी थी कि संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा, तुम्हारे साथ कैसे जाएगा। अरे भगवान का साथ किसी ने नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, अरे छोड़ते नहीं, अरे छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ सकते नहीं। चार बात, पहले ही किसी को छोड़ा नहीं और वर्तमान में भी छोड़ता नहीं, छोड़ते ही और भविष्य में छोड़ेंगे नहीं, और मुसीबत बात है कि छोड़ सकते ही नहीं। ये चार बात और याद कर लो, कभी जीव को छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, चौथी बात छोड़ सकते नहीं, सर्व समर्थ समाधान में ये सामर्थ्य नहीं, सर्व समर्थ में भी ये सामर्थ्य नहीं कि आपको छोड़ दे, किसी को छोड़ तो भगवान बन जाए। वही चार बात याद कर दो, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं पहले कभी, अरे छोड़ता नहीं है अभी, अरे भविष्य में छोड़ेगा ही नहीं, और चौथी बात छोड़ सकते ही नहीं। चार बात याद कर लो, कभी किसी को छोड़ा नहीं, हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज आपकी कृपा से पूर्णबंदी है, ये पर्वत दर्द है, सरोवर पर गिरिवर तेरे जो तरवर के पात, सरोवर पर गिरिवर तेरे जो तरवर के पात, जन रामा नरदेह को कितने के पात, गिरिवर बड़े भारी पर्वत दे देते। तो महाराज आपकी कृपा से तेरे, तो भगवान ने एक पत्थर लेकर छोड़ा, डूब गया। तो तुम कहते कृपा से मैं छोड़े डूबे, वो तो क्या आप छोड़ो तो डूबेगा ही, और क्या होगा, आप जब छोड़ दो तो डूबेगा ही। बन कह रहे आपने छोड़ दिया इसलिए डूबे, आप छोड़ते थे छोटा स्वभाव नहीं, भगवान बाल लीला करते हैं तो नूपरों के तुम बाजू बन गए, हल्ला मत करो, मखन आप छोड़ दो, हम गा जाएंगे, भगवान छोड़ते नहीं, छोड़ना सफल हुआ नहीं। पूतना ने मां बन गए बोबा दिया जड़ का, तो ये था मां पति कहा तो फिर मारने के लिए तो मार दी, पर छोड़ी नहीं, छोड़ी नहीं। मां को कैसे छोड़े, दादा की मर्सी है, मर्सी होता तो आई नहीं कंदूरी मसी, कंदूरी मसी कहते शर्म आती है तुम्हें, आई नहीं कंदूरी मसी नौ मिनट गलियों खासी बस। एक बात और कही, आज झाड़े कटे जा मासी माजे सी खेले आपने छाती पर खेले मारने के लिए दिया तो मार दी मैंने पूतना मारी, अब चूस मारता है कोई देश में खर्चा दूध अरे छोड़ चरा चरा मासा मिले निमेलता उसका पोता आंखा मिली आंखा मिलनी आंखा दे दया जाएगी आगे मिलनी कैसा दूध खींचे अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ना स्वभाव नहीं, मरने पर भी छोड़ेंगे नहीं छोड़ने स्वभाव नहीं, कंदूरी मासी में हमारे अपन के कितनी बड़ी बात है, सब थे पहले उन्हें के ही थे, कोई नया नहीं बात, पहले भी उन्हें थे वर्तमान में उन्हें गए फिर भी उन्हें रहेंगे, भगवान छोड़ सकते ही नहीं। कितनी सीधी सरल बात बताई है, इतनी सरल बात भाई अब मिलती नहीं, इतनी बढ़िया बात। कौन मेरी मर्सी, कौन मेरी मर्सी मरने इस बात है, मारने वास्ते सर मारने को इस बात मार दी ये यथा माम पर फैदे थे बजा में हम, परंतु छोड़े नहीं, योद्धा को मिले तो फिर गोबर तो लाओ, गोबर के स्नान कराओ, खाए तो पूछ भी रहा हूँ लाला डर गया होगा बच्चा छोटे गोबर पूछ भी रहे हो गोमूत्र लाओ स्नान कराओ छोड़ते रहे सब बता दिया तब एक बार स्वर्ग देश से बेहतर पूर्वक अब कह दो इतने चाहे भगवान को और कुछ नहीं चाहते और कुछ नहीं चाहते आपसे भगवान का भाई वो बहन वो पापी वो संत वो महात्मा वो शून्य मित्र उदासीन साधु सभी से पापी सब मम प्रिय सब मेरे पुजारी मेरे पैदा किया हुए सब मेरे को प्यार लगते हैं परंतु ये भजन दे तो बाप भगते मई देते भजन क्या तो हम दाप गए हैं अब भजन क्या बाकी रह गया भजन बाकी नहीं रहा भजन में अंत में होता तो यही है कि भगवान स्वीकार कर ले वे पहले से स्वीकार कहां से दुब बुद्धि आ गई इनमें मासी कौन मासी नहीं छोटी कौन माने नींद रासलीला में ही बात आती है चैत्यादेव शिवपाल आदि वैर करते हैं उनका भी उद्धार किया ये तो मेरा पन लगता है अध्यक्ष से प्रिया हम सब भगवान के हैं एक बार दो बार क्या कहे क्या वो एक बार ही होता है दो बार क्या वे बार बार चढ़ तना तिया को सो तेल है छोड़िए एक बार तेल चढ़ दी बार बार चढ़ तना तिया को सो तेल है थोड़ा तेल चढ़ गई ऐसे बना लिए मौज हो गई आनंद हो गया गोकर्ण ने कथा सुनाई जो मेरा कल्याण हो गया बड़ा भय प्रेत था प्रेत धंधुमारी तो उतर गया महाराज हमने सुनी उसने सुनी तो भाई मन लगा सुनी तो क्या और सुनो दोबारा सुने तो सवाल नहीं गया क्यों आप अपने भगवान का मान लो इतने सब हो गया हो तो भगवान जी पहले से ही घीरो गाय गाय में घी में गाय में बहुत बढ़िया गाय पाव भर गई अब एक पाव ऐसी बढ़िया गाय ये विदेशी में कौन है विदेशी गांव में दूध तो ज्यादा हो जाए घी कौन है सार चीज को नहीं हमारे देश का वो सार है क्या बीमारियों क्या करें के खारिज बिछते दो और पाव भरिए बिछा दो तो पानी बिछते थे गाय दूई हो रही दूध बड़े में दूध वो गर्मी करे खाली मिर्च गर्मी करे गाय तो बीमार ज्यादा हो गई क्या दवाई दी दवाई दी क्या काली मिर्च दे दी घी दिया घी तो है गाय में गाय काम नहीं आवे घी गाय में होता गाय रे काम नहीं आवते इस बार सब सच्चा हम हृदय संग बेटा सब कहते हैं भगवान है मैं काम को भगवान काम का थोड़ा सा राग भुगते बेचारा जी बड़े बढ़िया हृदय भगवान बैठा मन गाय रो घी गाय काम नहीं आवे मेरा निकाल और देवे तो काम आवे जैसे भगवान का मैं मारे भगवान अब तेरा अंतर हो गया इतनी बात मौज हो गई आनंद हो गया बहुत बढ़िया बात है बड़ी बढ़िया बात है ये भगवान की कृपा से ये बंद सीता करते हैं अब निमित्त गए बना दे वृक्ष पड़ने बड़े सुई है नहीं राम देख रहे और रावण के युद्ध हो रहा था युद्ध हो रहा तो आप बोले जा रहा हाथ में तिरका ले रही तिरका अब इतने हाथ में तिरका हुए थे बड़ी भाई लग रही है रावण को मार दू तो भगवान ने हाँ क्यों पर हाथ दिया वे हाथ आ रहा देखे नहीं दशो मन नहीं धारी होती भगवान ने कहा तिरका देख जो बात है अब तिड़के राम को मार दे ठाकुर जी राजी हो गए जो मैं आपका हूँ ठाकुर जी राजी हो गए माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ खुश हो जाती है अब नहीं कहते तो बेटा ही है क्या नहीं कहते बेटा नहीं है ऐसा तो है माँ के माँ हूँ तारा बेटा हूँ राजी हो जाए ऐसे ठाकुर जी राजी हो जाए बेटा हो बेटी माँ हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हमारा है पिता अमर्ष जगत हो माता दाता पिता अश अश जगत अश जगत का पिता अमर्ष जगत माता दाता पिता मा वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग साम देव अंत में सद सत साह वर्द सत असत मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ वाह प्रभु वाह आप हम हरदम यही देखोगे सब भगवान है भगवान हमारे प्रभु है बिल्लू मंगल भगवान के भक्त सूरदास से बिल्लू मंगल मिलने पर जाना है तो पकड़ो जरा सही दाठी पकड़ो चलो वृंदावन आ रही वृंदावन क्या देरी लगे भगवान लाठी पकड़ नहीं भगवान हाथ पकड़ छुड़ा लिया हाथ के बाह छुड़ाए जाप तो निबल जान के मोह निर्बल में निर्बल बलबल माता बड़े बड़े डॉक्टरों ने कंसरण सर मारने वाले मैं क्या करूं हृदय से हरी जाओ तो सबल दोगे तो हृदय से निकलते हो तो चढ़ोगे तो आप बलवान हो अपने भगत सुक्ति सुन के भी हृदय नहीं है हृदय चतुर्भुज रूप दिखा हुआ निकल नहीं सकते हृदय से निकल नहीं सकते तो चतुर्भुज रूप दिखा हुआ ये दो भुज राम मेरे भगत पार देव साक्षात साहब इतना अपराध किया भगवान ने जो दो बजे भगवान को याद करता था चार बजे को वो चार बजे आ गए सामने तुमको तुम सामने भगवान भगवान ही अपराध किया था भजन भगवान एक क्षमा करेंगे तो साक्षात रूप देते पड़ा ऐसी बात है इतनी पूजनीय बात है इतनी आदरणीय बात है आप पर भी कृपा हो गई है भगवान से भी कृपा हो गई आप निमित्त बन गए और सब पर कृपा हो गई सब पर अब कागज नहीं मिले तो भी हम तो हो गए हम तो मिलो और मेरे मत मिलो भगवान की वर्दी हो गई मिले क्या कोई कागज नहीं धोने मर्जी